Nasıl ki dua külliye kesbedince kabule karin oluyor. Zannediyorum ümitler de öyle inzimam edince herhalde o da kabul adına çok önemli bir mana ifade eder. Herkes aynı şeyi heceliyor, aynı şeyi düşünüyor. Aynı hülyalarla oturup kalkıyorsa bu Cenab-ı Hakk'a sunulmuş çok önemli reddedilmez bir dilekçedir. Bize bakan yanıyla kırık diyebilirsiniz. Fakat o en kırıklar. Olanları bir mazhariyet görme bugüne kadar dolayısıyla sürekli hamdü sena ile gerilme mülahazalarımız o olanları bizim nefsimize bağlayacağı noktada da burada bizim için bir serhat olmalı acaba bunlar bir istidrac olmasın mülahazasıyla geriye dönüp bu defa da onun karşısında hacaletle eğilme. Olumsuzlukları da hatalarımıza, yanlış tavırlarımıza, davranışlarımıza, önü arkası hesap edilmeyen sözlerimize, beyanlarımıza, mimiklerimize, insanlara karşı muamelelerimize, Hakk'a karşı münasebetlerimize, onlardaki hatalara bağlamalı, onun da hemen arkasından istiğfarla gürlemeli. O büyük zatın ifadesiyle istiğfar meyelanı şerrin kökünü keser. Hiç farkına varılmadığı şekilde dil sürekli hep istiğfarda ise Efendimiz ona teşvik buyuruyor. Müjdeler olsun o insana ki defteri hasenatında çokça istiğfar olur. En küçük hatalarını hatırladığı zaman bile hemen iki büklüm olur. Estağfirullah ya Rabbi ve etubu ileyk der. Onda da istiğfar etmek lazım ve farkına varamayacağımız şekilde bizdeki o şer meyelan ve dürtüsünün kökünü kesiyor, kurutuyor onu. Duada meyelanı hayra bir kuvvet veriyor. Hayır dürtüleri İnsandaki hayır eğilimleri onları güçlendiriyor. Hep hayra yönlendiriyor. Bilemeyiz bunlar. Bunların her ikisi de manevi şeyler. Her ikisi de insan üzerinde esbabüstü tesirler icra edecek şeyler. Sebepler olmadığından dolayı insan bunları ortaya koyunca şirksiz ortaya koyuyor. Ellerini kaldırıyorsun, yalvarıyorsun. Dua dua. Tazarruda bulunuyorsun. Zahir esbab açısından bu senin beklediğin şeyleri nasıl ortaya koyar ki? Tenasübilliyet prensibine göre bununla olacak şeyler arasında açık bir münasebet görülmüyor. İşte o zaman diyorsun ki bunları yapan odur. İstiğfar ediyorsun, sendeki o olumsuzluk, meyelan hislerinin kökünü kesiyor. Yine bakıyorsun ki bunlarla onun arasında münasebet yok. Orada da yine yapan sensin. Ama bizler senin elinde o ele canlarımız kurban olsun. Senin elinde sadece birer aletten, birer enstrümandan ibaretiz. Sen nasıl seslendirirsen öyle sesleniyoruz. Nasıl hareket ettirirsen öyle hareket ediyoruz. Demek ki. Yani bir taraftan geriye dönüyorum. Çok önemli mazhariyetler var. Görmezlikten gelmek bunların nankörlük olur. Mektubatta Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi mutlaka o atlası giydireni size görmek lazım. Evet bir güzellik var. İç içe güzellikler var. Bir güzellikler salih dairesi yaşıyoruz. Bir çağlayana kendimizi salmışız ki deryaya doğru gittiğimiz açık artık falan. Bunları içinizde düşünmezseniz, dilinize seslendirmezseniz yüz yüze geldiğiniz zaman sohbeti canan çerçevesinde dinlendirmezseniz nankörlük olur bu. Ama bu meselelerin onda birini bile kendinize nispet ettiğiniz zaman hafizanallah o zaman da şöyle böyle bir tarafından şirke saplanmış olursunuz. Ne başkalarının o mevzudaki takdirleri bizde büyüklük hissini tetiklemeli, ona inanmalıyız. Ne de Allah'a karşı haşa biz yaptık demek suretiyle nankörlüğe girmeliyiz. Her şey ondan, o ganidir. Biz de yüzümüzü ona döndük. Yüzümüz hep ona dönük olsun inşallah Teala. Kün inden nasi ferden minen nas demiş Hazreti Ali. İnsanlardan bir insan, sıradan insanlarız biz. Sıradan insanlar. Faikiyetimiz yok, hususiyetimiz yok. Enbiya-i İzam'ın hususiyetleri, mahiyetleri içinde mindemiş olan hususiyetler yok bizde. Sıradan insanlar. Hem de her şeyin yıkıldığı bir dönemde kolu kanadı kırık nesillerdeniz biz. Bu kolla, bu kanatla bu iş götürülmez. Fakat eğer bir şeyler yaptırtıyorsa belli ki ondan bu. Ona binlerce hamdü sene olsun. Bu hayırların önünü kesebilecek olan hatalarımız, nisyanlarımız, usul hatalarımız, üslup hatalarımız, beyandaki başkalarını kaçıran tavırlarımız ve davranışlarımız, bunlardan dolayı da bizi muhafaza etmesin. Kendi vaad-i sübhanesine emanet ediyoruz bunu. Rabbena la tuakhizna in nesina ve akhtana ve la tuazibna bi zunubina ve'fu anna ve'fir lana ve'rhamna ente mevlana fe'ansurna lel kavmil kafirin. Evet, hatadan ve nisyandan dolayı diyoruz ki Rabbim bizi muhafaza etme. Ve sahibi şeriat da buyuruyor ki kalem hata ve nisyanda merfudur. Yazmaz onları kalem. Evet, Rabbim onları da bağışlasın. Onlarla bu hizmetin önünü kestirmesin. Bizi hizmetin önünü kesen insanlar şekline getirmesin. Mesk olmak ondan daha ehvendir. Bize bugüne kadar, size daha doğrusu, ben kendimi katmayayım, hizmet ettiren Allah Celle Celaluhu bundan sonra da hizmetinizi devam ettirsin. Evet, kan ter içinde yaşadın, kan terdi pazarın, sinelere çarpıp geçiyordu ahuzar. Aşk rehberin olmuştu, mefkuren de dildarın, hep anıp durmuştun, erdin vuslatına yar. Ümmeti Muhammed, heyeti içtimaiyesiyle sesini yükselttiği zaman, korodan yükselen bir ses gibi gürül gürül olmalı. Fakat şahsımıza bakan yönüyle bakarken meseleye, ona da biz mırıldanma demeliyiz. Biz kim, onu sena etmek kim, yaptığımız şey sena adına bir mırıldanmadır. Biz kim, tahmitte bulunmak kim, bizim tahmit dediğimiz şey sadece tahmit adına bir mırıldanmadır. Biz kim, onu tesbih etmek kim, bizim tesbih dediğimiz şey tesbih adına sadece bir mırıldanmadan ibadettir. Tazim de öyledir, tebcil de öyledir, takdir de öyledir. Şahsımıza bakan yönüyle hakkını vermediğimizi ifade ederek, onun hakkı olan, bizim vazifemiz olan şeyi tam hakkıyla yerine getirmediğimizi ifade ederek, hadis gibi rivayet edilen ma abednâke hakka ibadetke ya mabud, ma zekernâke hakka zikirke ya mezkûr, ma hamidnâke hakka hamdike ya mahmud, ma şekernâke hakka şükrike ya meşkûr demeliyiz her zaman. Duruş sağlam olması lazım. Onlara da o şartları koşuyor. Konumun hakkını vermeleri lazım. Cenab-ı Hak sağanak sağanak lütuflar yağdırmasına karşılık onlar da o mevzuda irtibatlarını daha bir güçlendirmeleri lazım. Oturup kalkıp hep onu hecelemeleri lazım. Burada da işte mırıldanma gibi yani. Tam diyemeyiz. Onun için denecek şeyler nasıl diyeceksin? Heceleme denir yani. Evet, onu söylerken bile belki yani elhamdülillah deme, bir dille meselenin ifade edilmesi yine bir darlık ifade ediyor. İnsan onu sinesine emanet edip içinden mırıldandığı zaman içinde kelam nefsiyle o farklı bir enginlik ifade eder. O da belki bunlar şahsın hususi hallerine göre, hususi duyuşa, hususi temaşaya, hususi idrake, hususi marifete göre Herkes kendi ufkuna göre. Bazıları var öyle ki halim arzı ne hacet, her şey sana ayan diyor. İlmüke ve hali yunin en suali diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Senin benim durumumu bilmen esasen benim senden bir şey istememden beni müstahni kılıyor. Bak halim, neyse o işte. Evet, orada o sükut bütün duaların önüne geçer, bütün tazarruların, hatta ızdırar diliyle yalvarmaların bile önüne geçer. O bir haya makamıdır. O şöyle böyle o mahiyeti duyma makamıdır. Bir huzur halidir. O huzura eren insanlar orada bütün iddiaları bırakırlar. Sözün bittiği yerdir orası. Sadece tavırlarıyla kendi hallerini kelam-ı nefsiyle Allah'a arz ederler. Şahısların durumuna göre, insanın husus haline göre hepiniz bazı ahvalde bir şey hissedersiniz, bir şey duyar. Bir yönüyle belli mülahazaların sağınağı altında kendinizi bulursunuz ki bir başka zaman onu bulamayabilirsiniz. Yani kıtmirane mülahaza ile arz edeyim. Bazen o Kur'an-ı Kerim'in karşısında dururken elini Kur'an'a vurasın, külahını atasın geliyor. Fakat her zaman onun karşısında duyduğunda aynı şeyleri hissetmiyorsun. Orada sadece o kelimeleri telaffuz ediyorsun. Belki genel mülahazaya kendinizi salıyorsunuz. Yani harfi manalara değil, kelime-i manalara değil, genel mülahazaya kendinizi salıyorsunuz. Fakat bazen o Kur'an-ı Kerim kılcallarınıza kadar öyle işliyor ki, yani bizim gibi insanlar böyle zayıf, perişan, derbeder, kafası dağınık, duyma kabiliyeti olmayanlar ölçüde oluyorsa kim bilir o büyük standartta, hayır Hazreti Pir-i Mugan'da, Şah-ı Geylani'de, Muhammed Bahuddin Nakşibendi'de ne türlü engin bir tesiri icra ediyor, onları hangi engin mülahazalara, derin mülahazalara sevk ediyor, nasıl çağlayanları onları salıyor, nasıl onlara ummana gitme hislerini duyuruyordu, onu kestirmek mümkün değil. Biraz halle alakalı. Allah ehli halin haliyle hallendirsin. Hazreti Pir de geleceğin velilere emanet olduğunu işarette bulunuyor. O misyonu hakkıyla eda edecek olan insanlar gerçekten Allah'ı mütevelli kabul edip velayet ruhuyla onun tevelli kalkanı serasına sığınanlar. Tevelli serasına sığınanlar olarak ifade. Kur'an-ı Kerim mesaj itibariyle esasen böyle güzellerden cüda düşmüş bir topluma onların hasretlerini ve hicranlarını seslendirme manasını ve muhtevasını havi. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, yani bu esasen Pişnev ezneyi çu hikayet mi künent dediği gibi, yani güzellerden ve güzelliklerden cüda düştüğünü, bir yönüyle cennetini yitirdiğini, yitirilmiş bir cennetin hasretini çeken insanlara bir yönüyle belki o hasreti duyurma, onların derlenip toparlanmasına vesile olma, onların yaşadıkları o hicranı vuslata çevirme, yüzlerini vuslat yoluna çevirme yeniden, Allah'la o vuslatın yollarını gösterme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan vuslatın, mahiyetin yollarını gösterme, bu manada bir yönüyle böyle gariplerin terennümatı gibi bir şey o. Yani bize kendi hüznümüzü seslendiriyor, kendi hicranımızı seslendiriyor, güzellerden cüda düştüğümüzü ve cenneti yitirdiğimizi esas bize hatırlatıyor. Ama bu hatırlatmada tabii işte kayıplarımızı filan düşünürken, hasretle böyle inlerken, aynı zamanda bütün yıkılıp gitmemize fırsat vermeden ümitle gözlerimizi açtığını, ruhlarımızı şahlandırdığını, vicdanlarımıza inşirah saldığını görüyoruz. Bir de onun bizim kulaklarımıza duyurduğu, işlerimize esas işlediği bir şey, bütün insanlığın esasen hüznünü bizim duymamız yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan o engin ufku itibariyle ebediyeti alemine ait güzellikleri temaşa ediyor. Ondan mahrumiyetin hüznünü yaşıyor. Kendi adına değil, ümmeti adına, insanlık adına. Ondan mahrumiyetin hüznünü vicdanında duyuyordu. Bir diğer taraftan da yolunu bulamamış insanların hafizanallah yuvarlanıp esfeli safiline gitmenin hüznünü vicdanında taşıyordu. Yani kim bilir Ebu Cehil inansa diye ne kadar bir hüzün vicdanında yaşamıştır. Utbe inansa diye ne kadar bir hüzün yaşamıştır vicdanında. Şeybe inansın diye. Bu kategoride müteala edebileceğimiz daha nice mülhitler ve münkirler keşke inansalar. Keşke gözleri ebediyete açılsa. Keşke cennete ehil hale gelseler. Keşke cehennem yolundan uzaklaşsalar. Bu açıdan bir de Kur'an bize bunu duyuruyor. Ve belki hani o istikamette bizi bir şey yapıyor. Donanımlı hale getiriyor yani. Bizi öyle donatmak istiyor. Böyle hüzünlü olun. Efendimiz öyle olduğuna göre. Bundaki tezahürleri işte فَلَعَلَّكَ بَاخِمُنْ نَفْسَكَ لَا عَسَارِيمْ diyor. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْدِي مَنْ يَشَى diyor. Değişik yerlerde tadil içinde tesiyede bulunarak. Demek ki sinesi o kadar daralıyordu ki onlara bakınca, genel tabloya, genel resme bakınca çok olumlu şeyler görmediği için hep böyle hüzünle eğiliyor, hüzünle doğruluyor. Hep böyle bir yönüyle hüzün heceliyordu. Şimdi o öyleyse şayet demek bizim de öyle olmamız lazım. Yani Kur'an'da Allah'ın Celle Celaluhu anlattığı şeyler, vaat ettiği şeyler, ebediyet adına, ebedi cennet adına vaat ettiği şeyler, bunlardan mahrumiyetin ne ölçüde bir hüzün vesilesi olacağını düşünme ve hüzün duyma, hafizan Allah bütün kaybetme gitme, onun ne ölçüde bir vesile hüzün olduğunu anlama, idrak etme, hüzün duyma. Yani bu manada bir şey anlıyorum ben. Bu Kur'an hüzünle inmiştir. Siz de onu okurken öyle. İmkan varsa hani bir şeyimiz var, mülazamız var. O Kur'an'ı böyle makamların akıntısına bağlayarak işte böyle sadece o kelimeleri ifade etmeden ibaret görerek değil de esas o muhteva ve iç musiki neyse şayet onu o şekilde seslendirme, onu şekilde ifade etme. Yani hangi konulara temas ediyor Kur'an-ı Kerim? Mutlaka ses tellerimizde, bizim gırtlağımızda, soluklarımızda bir yönüyle onun tın tın duyulması çok önemlidir yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Külle tahmidin efendim külle tahmidin hammedehul muhammidun yani. Onu duyma orada. Maliki yevmiddin. Onu enginliğiyle duyma. Hazreti Pir'in namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Orada bütün heyeti İslamiye'yi mütedahil daireler halinde Kabe'nin etrafında ta Sidretül Müntaha'ya kadar melekler ve ruhaniler herkesin kemer ve sevubudiyet içinde el pençe divan duruşlarını duyabilme meselesi ve bunları o mülhazayla seslendirme, içte ne varsa onu öyle seslendirmeye çalışma, bu da çok önemli bir şey. Onu bir şarkı gibi, bir türkü gibi, bir ilahi gibi seslendirme değil esasen, günümüzde olduğu ve merhum Nureddin Topçu'nun da gırtlak ağaları, ses sanatkarları falan dediği türden değil esasen. Bir yönüyle hatta belki yani okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'i bir de tefsirine, maline bakarak onun içine girerek namazın içinde, namazın dışında okurken biraz o muhtevaya göre onu öyle bakmak, o muhtevayı vicdanda duyarak bir yönüyle belki o Kur'an'ı bir mızrap haline getirerek vicdanımıza çalarak ve dilimizden dökülen sesin vicdanın sesi olmasını sağlayarak onu öyle tilavet etmek çok önemlidir. Bu sadece manayı bilmeye vabeste değil. Manayı bilmekle bu olsaydı Araplar hep öyle okurlardı. Hep vicdanlarının seslerini terennüm ederlerdi. O değil esasen. Fakat o Kur'an'ın muhtevasına vakıf olma, kendini o çağlayanın içine salma, Kur'anlaşma bir yönüyle orada. Sadece onu duyma, onu hissetme meselesidir. Burada istidradı arz edeyim. Öyle okumayan insanların okudukları Kur'an, Kur'an değildir demek değil. Namazda öyle okumuyorlarsa namaz olmuyor, kıraat rüknü gitti falan demek de değildir bu. Herkesin derecesine göre alacağı bir Cenab-ı Hak'tan bir feyiz vardır, bir hayır vardır, bir yümün vardır, bir bereket vardır ama fakat insan çıtayı yükseltmeli, dun himmet olmamalı, çok yükseklere talip olmalı, bana da demeli yani. Geçen gün bir münasebetle arz ettiğim gibi ben o mümtaz zatın has talebelerinden hali hayatta, o eskiden hep böyle Hasan Şazeli gibi, Abdülkadir Geylan Hazretleri gibi, Mustafa Sıddık İlbekri gibi büyük insanlar, Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri gibi kimseler, zerratı kainatı tesbihlerine, tahmidlerine, tekbirlerine, tehlillerine bir yönüyle tesbih yapıyor gibi, zerratı kainat adedince hep böyle deyip tesbihin her tanesinde onu duyduklarını hissediyorlar. Zaten var, evratlarında var o. Be'ded-i zerratil kainat, mil'el ardi ve mil'es semavat diyorlar. Yani daha yüksek rakamlar bulsalar, Hasan Basri Çanta İnnallâhu melâiketehu yusallûne alennebî ayetinin tefsirindedir ki salati selamın en faziletlisi Allah'ın meselli alâ seyyidemem alâ seyyidemem be'ded-i ilmik ve aded-i malumatik. Allah'ın ilmi sayısınca. Yani daha ötesinde bir şey yok bunun. Yani zerrate kainat diyor, ya az oldu ona karşı bu. Gökler ve yer dolusu, ya az oldu bu Allah'a karşı, az oldu. Bütün mahlukatın tesbihi sayısınca, tahmidi sayısınca az oldu bu. Bu meselenin zirvesi artık ötesi yok onun. Allah'ın ilmi adedince, Allah'ın malumatı adedince, Allah'a tesbih, Allah'a tahmid, Allah'a tekbir filan. Meseleyi mülahazaya bağlama, o mülahazayla. Ona o enginlik de böyle bir kullukla teveccüh etme, onun hakkı o. Bizim de vazifemiz. Daha yukarısı olsa onlara da talip olmamız lazım. Hep böyle çıta yükseltilmeli. Hazret, bilmiyorum o zat hakkında imrenme tabiri kullanılır mı? Fakat hayati seniyelerinin belli bir bölümünde hep o imrenme de bir sevap kazandırıyor. Çünkü niyet var orada. Azim var. Kalbin teveccühü var. Oraya erme cehdi var yani. Everest tepesinin başına, zirvesine çıkma azmi var. Ama neresine kadar ulaşırsa Allah Celle Celaluhu oraya çıkma sevabını ihsan eder ona. Çünkü nazarı oradaydı, niyeti de oradaydı. İnnemâ l-amâlu binniyat. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yine o kullanıyor o zaten onu. Hep öyle diyor. Belli bir süre sonra imreniyor. Canım insan o kadar yani 10 sene, 20 sene, 30 sene buna imrenir durursa ne olur Allah'ım? Benim vicdanıma da duyur. Ama beni de bana duyur yani. Ben bir hiç oğlu hiçim. Ben sıfırım. Sonsuz sensin. Bu sıfırın o sonsuza göre sesini duyur Allah'ım. Diyor. Bir gün o kendine mahsus konuşma tarzıyla, üslubuyla, ciddi bir minnet, bir hamd, sena, bir tahdis-i nimet mülazasıyla yine ben huzurumdaydım. Bana dedi ki, kardeşim Allah'a hamd olsun. Artık ben de Hasan Şazeli gibi tesbihin tek tanesine dokunduğum zaman zerrat-ı kainat adedince Subhanallah dediğimi vicdanımda duyuyorum. Çıta çok yükseltilmeli. O büyükler büyüğün, ekberin büyüklüğüne göre onu tesbih, tahmid ve tekbir etme isteğinde bulunmalı insan. İzni ilahi ve inayeti ilahiyle ona ulaşır. Evet, beride kalma da vesile yüzün olmalı. Oraya ulaşma da vesileyi tahdis-i nimet olmalı. O meseleyi de çok kendine mal etmeden inşallah istidraç değildir demeli. Evet, bu tahdis-i nimet de gelip burnunu oraya çarpmalı. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla nasıl tilavet edilecekse yani. Allah Celle Celaluhu indirirken onu Hazreti Cebrail'e nasıl tilavet etmişse, Hazreti Cebrail üstadımız da bu üç mertebe işarette bulunuyor. Allah'tan, Cebrail'den, Efendimiz'den alıyor. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e nasıl tilavet etmişse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ezilerek böyle ciddi bir heyecanla bir yönüyle onu evrerek, çevirerek ümmeti Muhammed'e muhataplarına tilavet ediyordu. İşte o tilavet şekli hakkıyla tilavettir. يَتْلُونَوْ حَقَّ تِلَوَتْ اُلَٰيكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ Bunlar hakkıyla Allah'a iman etme yolundadırlar. Bugün iman ederler, yarın onu bir kere daha yenilerler. Yeni müktesebatlarıyla derinleştirirler. Ve insanların iftar tablosu gibi geriye bakar şöyle derler. Nasıl olmuş da ben dünkü o haditte kalmışım. Bugünkü noktaya ulaşmamışım. Ne ayıp etmişim ben öyle. Üçüncü gün farklı bir noktaya, bir basamağa çıkar. Geride bıraktığı hayata estağfurullah çeker. Ona da elhamdülillah der, tahdisi nimette bulunur. Dördüncü gün farklı bir şey, beşinci gün farklı bir şey. Elinizdeki sizin sürekli başvurduğunuz, uğracağınız kitaplar bu ufku gösteriyor aslında. Her gün yenilenme, her gün imanı kendine has enginliğiyle, sizin idrak ufkunuza göre olan değil, kendine has enginliğiyle Allah'ın mümin olduğunu bilme, sizin de mümin olduğunuzu duyma, bu imanın emniyet esintileriyle kendi içinizde estiğini duyup hissetme, o ölçüde yeni bir iman ufku, yeni bir iman alanı ve her gün farklı bir atlas ortaya koyarak, onu daha farklı renklerde, desenlerde duyarak, ya o çok farklıymış bu. Siz hissediyorsunuzdur bazı şeyleri yani. Bazen bir elhamdülillah dediğinizde bazen öyle bir elhamdülillah dersiniz ki ya Rabbi, bu ne mazhariyettir. Bunca insan mesela tutmuş el bağlamışız. Bu ne lütuf ki yani kendi karşında, sultanlığın, saltanatın karşısında bizleri böyle boynu tasmalı küller olarak kabul mu görüyorsun? Bu halimizi sana arz etme imkanı veriyorsun. Çok farklı duyarsınız bunu derinlemesine. İçinize bir şey akıyor gibi hissedersiniz. Saçınızın telinden tırnağınızın ucuna kadar adeta mest olursunuz. Ama kendinizi o işe verirseniz, veriyorsunuzdur ve bunu belli ölçüde duyuyorsunuzdur da, fakat duyup hissettiklerinize iktifa etmemek lazım. Ötesi var, daha ötesi var, daha ötesi var, daha ötesi var. İnsanlığın iftihar tablosunun ayaklarını bastığı yere başımızı koyacak kadar yolun devamı söz konusu. Oraya başınızı onun ayaklarının altına korsunuz, başınıza ayaklarının dokunduğunu hissediyor gibi olursunuz. Ve bir yönüyle arz ettiğiniz ubudiyeti de onun arzu ubudiyeti içinde Allah'a sunarsınız. Sana sunulacak bir şeyimiz yoktu ama şu başımız var ya, günahkar başımız, ayaklarının altında olan o zatın ubudiyet anlayışı, ubudiyet duygusu. Diyemeyeceğim.